جس نے ایک ادارے سے 10 سال کے لیے اور دوسرے سے 20 سال کے لیے 49 عیسوی کی شرح کے مطابق سرمایہ کے متوقع منافع میں سے اپنا حصہ قطعی طور پر متعین کرا لیا تھا۔